ระวินัยกับกฎหมายบ้านเมืองพระภิกษุไปต่างประเทศสิ่งของบางอย่างเขาห้ามนำออกหรือห้ามนำเข้าจะนำออกนำเข้าต้องเสียภาษีได้รับอนุญาตจากด่านศุลกากรแล้วก็เสียภาษีตามกฎหมายแต่ถ้าพระภิกษุไปซ่อนสิ่งของหนีภาษีพอนำของนั้นผ่านด่านตรวจพ้นไปได้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จับไม่ได้พระภิกษุก็เป็นอาบัติปาราชิกยกตัวอย่างเช่นทางผ่านเขตแดนอย่างหลวงพ่อเคยไปที่ประเทศลาวบุหรี่เขาอนุญาตให้นำออกไปได้200มวนนำเข้ามาได้200มวนโดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องเสียภาษีถือว่าเป็นของใช้สำหรับตัวแต่ถ้าหากว่าพระภิกษุไปนำบุหรี่มาเกินกว่า200มวนเป็นการผิดกฎหมายเป็นการหลบภาษีพระภิกษุนำผ่านด่านนั้นไปพอพ้นเขตไปเท่านั้นต้องอาบัติปาราชิกในบางครั้งบางทีพระอาจจะไปเห็นของชอบใจเช่นเห็นปากกาเห็นนาฬิกาที่มีราคาแล้วนึกชอบใจคิดว่าเราจะขโมยเอาของนี้แล้วก็ไปหยิบของให้เคลื่อนไปจากที่ของมันพอของนั้นเคลื่อนจากที่เท่านั้นพระต้องอาบัติปาราชิกเมื่อมานึกได้ว่าขโมยของท่านเป็นอาบัติปาราชิกแล้วเอาไปวางไว้ตามเดิมอาบัติของพระก็ไม่คืนดีมาอย่างเก่าเพราะมันขาดตั้งแต่วาระแรกแล้วและวินัยนี้มันแตกต่างกับกฎหมายมีอยู่อันหนึ่งพระภิกษุก่อโกรธแค้นนายขอและไปจ้างนายขอให้ไปฆ่านายขอถ้าหากว่านายขอผู้รับจ้างมาฆ่านายขอตายพระต้องอาบัติปาราชิกแต่ถ้าหากว่านายขอผู้รับจ้างไปจ้างนายงอต่อแล้วในงอมาฆ่าในขอตายพระไม่เป็นอาบัติปาราชิกตามพระวินัยแต่ถ้าเป็นกฎหมายเป็นการสมรู้ร่วมคิดแต่วินัยเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกเพราะพระจ้างในคอแต่ในคอไม่ไปปฏิบัติด้วยตนเองไปจ้างคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเพราะการจ้างวานคนต่อไปนั่นเป็นเรื่องของในคอแต่พระพ้นไปแล้วอันนี้วินัยท่านบัญญัติไว้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นกฎหมายเขาก็ว่าสมรู้ร่วมคิดกันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยซึ่งเป็นอกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทำ